Lubis. Herbapol Lublin S.A. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7, zapraszamy na serwis informacyjny. Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. To rozwojowa sprawa, mówią śledczy o aferze korupcyjnej w elektrowni Szczecin. 9 osób przyznało się do winy, kolejne 3 trafiły za kratę. Ministerstwa i instytucje publiczne zatrudniają za mało osób niepełnosprawnych. Płacą za to miliony złotych. W tym serwisie drugi sprawdzimy także, jak o swoje bezpieczeństwo troszczą się polscy kierowcy tirów we Francji. Afera korupcyjna w elektrowni Szczecin. Po serii zatrzymań 9 osób przyznało się do winy, 3 trafiły do aresztu. Prokuratura przekonuje, że straty polskiej grupy energetycznej są wielomilionowe i zaznacza. Sprawa jest rozwojowa. Maciej Jóźwiak ze szczecińskiej prokuratury wyjaśnia, że sprawa dotyczy dostaw do pieca zasilanego biomasą. Według śledczych zawartość docierających do elektrowni transportów nie była biomasą. Mimo to pracownicy odpowiedzialni za nadzór nad jakością paliwa w zamian za łapówki potwierdzali, że ciężarówki były wypełnione odpowiednim materiałem. Przez to dochodziło do produkcji prądu z paliwa złej jakości. 9 osób przyznało się do winy. Osoby te złożyły obszerne wyjaśnienia, które znalazły potwierdzenie w dotychczas ustalonym stanie faktycznym oraz dodatkowo wzbogaciły materiał dowodowy. I te osoby do aresztu nie trafiły. Prokurator podjął decyzję o zastosowaniu dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego. Przypomnijmy, do zatrzymań doszło w piątek na gorącym uczynku przyjęcia 50 tysięcy złotych łapówki. CBA zatrzymało dyrektora do spraw energii elektrowni. Za mało osób niepełnosprawnych pracuje w ministerstwach, instytucjach i urzędach centralnych. Takie wnioski płyną z danych, do których dotarła nasza reporterka. W instytucjach tych wśród wszystkich zatrudnionych 6% powinni stanowić niepełnosprawni. Jest 3 razy mniej. Za te braki instytucje płacą i to słono. W ubiegłym roku było to ponad 1,2 mld złotych. Pieniądze trafiają do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Najwięcej wpłacił MSZ, Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Rozwoju. Każde z nich zapłaciło ponad 1,5 mln złotych. Prezes PFRON Robert Kwiatkowski wyjaśnia, że powody niewystarczającego zatrudnienia osób niepełnosprawnych są różne, w tym sposób formułowania ofert pracy przez resorty i postawa samych osób z niepełnosprawnościami. Osoby niepełnosprawne boją się startować w konkursach, bo boją się w części konkurencji z osobami sprawnymi. Te ogłoszenia chcemy je przebudować, żeby one były przyjazne dla osoby niepełnosprawnej, żeby wiedziała, że ktoś o niej pomyślał. Program Stabilne Zatrudnienie w Administracji i Służbie Publicznej jest przewidziany na 3 lata, mówi Robert Kwiatkowski. Program zacznie działać już od lutego. Tego porozumienia będą zawierane z wszystkimi po kolei ministerstwami, ale i też jednostkami centralnymi, z policją. W Polsce z ponad 1,7 mln osób z orzeczeniem niepełnosprawności pracuje tylko około 500 000. Bożena Falkowska, Polskie Radio. Zatrzymują się w nocy już tylko na wielkich, oświetlonych parkingach. Starają się trzymać razem. Polscy kierowcy tirów, którzy jeżdżą we Francji, przyznają, że po ostatnich napadach stali się jeszcze bardziej ostrożni. Niespełna 2 tygodnie temu polski kierowca został brutalnie napadnięty pod Paryżem. Jeden z parkingów na przedmieściach stolicy Francji ostatniej nocy odwiedził Tomasz Majka. Historia o 4 napastnikach, którzy wyciągnęli z kabiny Polaka, pobili go, ranili nożem i spalili ciężarówkę. Wśród kierowców nadal jest żywa. Pan Artur, który od 11 lat jeździ po Francji, przyznaje, że teraz stosuje dodatkowe zabezpieczenia swojego auta. Jest taki pas zabezpieczający, którym po prostu spinam jedne drzwi, drugie drzwi, no, zaciągam. Po prostu nawet czuję się troszeczkę bezpiecznie. Rozmawialiśmy w niedzielną noc na wielkim parkingu szczelnie wypełnionym autami ciężarowymi z wielu krajów. I to nie przypadek, dodaje inny kierowca z Polski. Stoi się tam, gdzie są ludzie, nie? Jest też całkiem inaczej, jak stoi pan w takim tym, zacznie pan coś robić, trąbić, ktoś się obudzi, nie? A jak będzie pan stał gdzieś tam w szczerym polu, kto pana usłyszy? Zając? Ale nawet takie metody nie gwarantują bezpieczeństwa. Coraz częściej zdarzają się kradzieże paliwa, wspomina kierowca Hubert Cieńkowski. Mi ukradziono akty, około 600 litrów. I to stałem od stacji dosłownie 15-20 metrów. Jak ja nie wiem, jak to było zrobione, że nikt tego nie zauważył. Przedmieście Paryża, Tomasz Majka, Polskie Radio. W Barcelonie rusza proces Artura Masa, byłego lidera katalońskiego rządu. Jest on oskarżony o zorganizowanie w listopadzie 2014 roku plebiscytu niepodległościowego wbrew zakazowi Trybunału Konstytucyjnego. Grozi mu pozbawienie prawa do pełnienia funkcji publicznych. Trybunał Konstytucyjny dwukrotnie zakazał organizowania głosowania. Odbyło się ono wbrew jego decyzji, a urny wystawiono w szkołach publicznych. Dlatego razem z Arturem Masem przed sądem stanie była doradca do spraw edukacji Irene Rigau. W drodze do sądu będzie im towarzyszyło co najmniej 40 tysięcy osób. Tyle odpowiedziało na apel katalońskich władz i wzięło dzisiaj wolne. Podczas konferencji prasowej Mas zapewnił, że ponownie zachowałby się tak samo. Będziemy bronić naszej niewinności. Uważamy, że zrobiliśmy to, co do nas należało. W głosowaniu sprzed 3 lat wzięło udział 2,5 miliona Katalończyków. Ponad 80% z nich opowiedziało się za niepodległością regionu. W tym roku kataloński rząd chce ponownie przeprowadzić referendum. Od jego wyniku miałby zależeć niepodległościowy proces regionu. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Sporo się działo. Działo się naprawdę bardzo dużo. Tym razem bez Polaków na podium. Wczorajszy konkurs lotów narciarskich w Oberstdorfie był jednoseryjny. Rozegranie drugiej pokrzyżował silny wiatr i w tej sytuacji po jednym skoku zawody wygrał tak jak w sobotę Stefan Kraft przed Andreasem Wellingerem. Ten drugi zaliczył aż 238,5 metra. Pobił nawet rekord skoczni, ale miał kłopoty z lądowaniem i stąd wygrana Austriaka. Najlepszy z Polaków Maciej Kot, 6. Piotr Żyła zajął 8 miejsce i tak ocenił swój występ na antenie TVP Sport. Bardzo dobry, bardzo fajny, przyjemny. Jestem bardzo z niego zadowolony. Ten kwali trochę gorszy, tam miałem problemy trochę z równowagą. Ogólnie tutaj z tych lotów jestem zadowolony. Kamil Stoch wczoraj 9, przedwczoraj 3, ciągle prowadzi ze sporą przewagą w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Justyna Kowalczyk, co innego, nie liczy się w grze o kryształową kulę. Wiadomo, forma nie ta i do tego prawie nie startuje, ale po długim niebycie wreszcie pojawiła się w pucharowych zawodach w Pjongczanki, korzystając z nieobecności światowej czołówki, wygrała sobotni bieg łączony, notując wygrał numer 50 w karierze. Co w futbolu? Jak zwykle w weekend działo się sporo. Wiemy już na przykład, że Kamerun zwyciężył w Pucharze Narodów Afryki. W spotkaniu finałowym 2-1 wygrał z Egiptem. Nie wygrali wyjątkowo w Bundeslidze piłkarze Bayernu Monachium. Na Allianz Arena tylko 1-1 zremisowali z Schalke. Gola dla Bawarczyków strzelił jak niemal co tydzień Robert Lewandowski. Wczoraj, wiadomo, widziany w Oberstdorfie na konkursie lotów, a że czasu było sporo, zdążył sobie chyba zrobić selfie z całą stawką. No właśnie, podobno Walter Hofer tam jedną z swoich krótkofalówek przeznaczył na to, żeby zrobić przerwę. Przecież wszyscy robimy sobie selfie z Lewandowskim. Robert Lewandowski. Coś w tym jest. W Premier League przyzwoity debiut w barwach Hull City zaliczył Kamil Grosicki i w jakiejś mierze pomógł w niespodziewanej wygranej Hull z Liverpoolem 2-0. 3-0 Manchester United wygrał na wyjeździe z ciągle aktualnymi mistrzami Anglii Leicester, a w meczu kolejki Chelsea w derbach Londynu z dużym spokojem 3-1 odprawiła Arsenal i dumnie patrzy na to, co dzieje się w dole tabeli z pozycji lidera. W La Liga dystans do prowadzącego Realu skróciła tymczasem Barcelona. 3-0 wygrała z Bilbao, ale Królewscy w tej kolejce nie grali. W Galicji, czyli na północnym zachodzie Hiszpanii, wiało jak w Oberstdorfie. Doszło nawet do uszkodzenia dachu na stadionie Celty Vigo i mecz został przełożony. We Włoszech Juventus 1-0 wygrał z Interem, zaś Napoli aż 7-1 z Bolonią. Świetne spotkanie i 2 asysty zaliczył Piotr Zieliński. Zaś Arkadiusz Milik wreszcie znalazł się w kadrze meczowej Napoli. Rzecz jasna, to jeszcze krótko o lekkiej atletyce. Piotr Lisek w sobotę skoczył o tyczce równe 6 metrów, co do tej pory nie zdarzyło się żadnemu Polakowi i oczywiście wygrał konkurs, co ciekawe zorganizowany w centrum handlowym w Poczdamie. Zaś za oceanem kibice żyli finałem ligi NFL. Ten był wyjątkowo emocjonujący. New England Patriots pokonali po dogrywce Atlantę Falcons 34-28 i wygrali Super Bowl po raz 5. 6 metrów w centrum handlowym. To zdaje się, że jesteśmy na poziomie odzieży. Ja nie wiem, czy nie gastronomii. Albo gastronomii. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. A Piotr Lisek lubi zjeść, nie wiem, czy wiesz, bo to jest taki potężny facet. Tak? Ponad 90 kilo waży, tak? Jak na tyczkarza. I to jest to dużo. Tak. I ta tyczka tak się wgina, to, ale daje radę. Jak Karino. Ranek głównie na zachodzie i południu mglisty. W dzień pochmurno. Będzie padał śnieg. Na południowym wschodzie również deszcz ze śniegiem. Na północnym zachodzie z kolei możliwe większe przejaśnienia. Temperatura od minus 5 stopni w Suwałkach, minus 4 w Białymstoku, Jastrołęce, minus 3 w Warszawie, Toruniu i Olsztynie, minus 1 stopień w Poznaniu i Kołobrzegu, 0 w Szczecinie i Wrocławiu, plus 1 w Opolu i Katowicach, plus 2 w Krakowie i Tarnowie, do plus 3 w Rzeszowie. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, co jest najlepsze dla twojej rodziny? Po pierwsze, musi być dobre z natury. Po drugie, musi pochodzić ze sprawdzonych źródeł. Po trzecie, musi dojrzewać powoli, w swoim tempie. I po stokroć, musi być pyszne. A teraz w Lidlu. Biosyrop klonowy 250 ml za 12,99, 12,99. I bioser żółty Wizentaler w plastrach 200 gramów tylko 4,99, 4,99. Bo w Lidlu zawsze znajdziesz to, co najlepsze dla twojej rodziny. Lidl. Co tydzień coś nowego. Zawsze chciałam, żeby mój Kubuś zdrowo się odżywiał. No. Przygotowywałam mu wartościowe posiłki, ale co z tego, skoro nie chciał niczego jeść? Nie chcę obiadu. Oprócz chipsów i słodyczy oczywiście. Dlatego teraz kupuję mu Appetizer. Syrop wspomagający apetyt u dzieci. Suplement diety Appetizer jest bardzo smaczny. I bardzo skuteczny. Kubuś chętnie zjada wszystkie posiłki, które mu podaję, a ja cieszę się, że moje dziecko jest zdrowo i prawidłowo się rozwija. Appetizer. Wynie jadek zjadobiadek. Wow, ale niskie ceny! Teraz w Media Expert telewizory smart z dużymi ekranami, taniej nawet o 1000 zł. Niskie ceny, Media Expert. Bez wątpienia to ostatni moment, by mieć tak wiele. Przyjdź do salonu Renault i odkryj najpiękniejsze modele z rocznika 2016. Nowy Renault Megane, Kadżar, Talisman i wiele, wiele innych. Zyskaj nawet do 12 tysięcy złotych. Bez wątpienia to okazja sezonu. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. Dziś mówimy o szumach w uszach, a to w związku z tym, że rozpoczyna się właśnie Światowy Tydzień Świadomości Szumów Usznych po południu. W audycji popołudniowej Państwa gościem będzie pan profesor Henryk Skarżyński. Miałem okazję rozmawiać z panem profesorem 16 lat temu, gdy wszczepiał implant ślimakowy mojemu synkowi i muszę powiedzieć, że skromność pana profesora jest odwrotnie proporcjonalna do wielkości, ponieważ uważam, że jest on jednym z największych Polaków. To wszystko. Bardzo dziękujemy. 2-2 i 7 trójek. Bardzo skromna osoba. Pan profesor Henryk Skarżyński będzie Państwa gościem w audycji popołudniowej. Będziemy także mówili o tych szumach usznych. Jeśli chodzi o szumy uszne, to kolejny artysta, który się z tym zmaga, ale ma świadomość, dlaczego tak się stało. To, jak mówi, przez te lata grania na bębnach. Phil Collins. But I see your true colors shining through. I see your true colors. And that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors are beautiful. Ooh, like a rain. True colors shining through. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Sporo dziś mówimy o różnych dźwiękach, o szumach, takie sprawy radiowe. I teraz też będzie o dźwiękach, a kluczowe słowa to styropian, kreda, widelec. Pytania z kosmosu. Chyba większość się domyśla już, o co chodzi. A dzisiejsze pytanie od pana Waldemara z Krakowa. Dlaczego pojawiają się ciarki na naszym ciele? Bardzo często, kiedy słyszymy kredę na tablicy, styropian na szybie, widelce czasem potrafią zaskrzypić i wtedy... O talerz, tak. Dla mnie najgorsze jest krojenie styropianu. Zwykle się nie kroi, ale jak się buduje dom na przykład, trzeba go ociepli, to tak. Trzeba... Straszne są dźwięki. Znowu pana z może rozczaruje. Bierze? Dlatego, że my nie wiemy, skąd się biorą te ciarki. I to nie jest tak, że my tego nie badamy. Ale ten mechanizm jest dla nas jeszcze wciąż zagadką. Na pewno zagadką nie jest to, i o tym można mówić głośno, nie tylko w radio, że dźwięki nas zewsząd otaczają. Nie jest też zagadką to, że nasz mózg, całe szczęście, potrafi ustawiać sobie ten próg słyszalności dźwięków na różnym poziomie. W efekcie, jak ktoś mieszka na wsi, a przyjedzie do miasta, na przykład do znajomych na noc, to nie potrafi zasnąć, bo jest taki hałas. Tak. I rano mówi niedospany do swoich przyjaciół, nie mogłem zasnąć, tak tu macie głośno. A na to gospodarz, co ty mówisz? Było wyjątkowo cicho. To nie o to chodzi, że oni mają coś z uszami. Po prostu ich mózg ustawił próg tej świadomej słyszalności na innym poziomie. Trochę się też przyzwyczaił. Też się przyzwyczaił, no to właśnie mówię o przyzwyczajaniu się. Brak dźwięków, czasami, tak sobie myślimy, jak fajnie było, gdyby była cisza, kompletna cisza. No więc muszę państwa, pana redaktorze, rozczarować. Kompletna cisza to jest dla naszego mózgu sytuacja nieznana. I on wtedy tworzy sobie sam halucynacje. I sytuacja, w której jest kompletna cisza, można do takiej sytuacji w laboratoriach, takie rzeczy się bada, doprowadzić, to się nazywa deprywacja sensoryczna. Czyli do naszego ciała przez uszy, ale też oczy, przez smak, dotyk, nie dochodzą żadne bodźce. To nie jest sytuacja normalna, więc mózg musi sobie sam coś wytworzyć i wtedy rzeczywiście pojawiają się halucynacje. Takie rzeczy się bada. Organizm reaguje na dźwięki i te pozytywne, i te negatywne. I mechanizm powstawania tych ciarek na plecach występuje w dwóch sytuacjach. Przecież czasami jest tak, że usłyszymy jakieś bardzo miłe dźwięki i aż tak nami zatelepie, bo tak nam miło, tak? Na przykład na koncercie. Na przykład. Niektórzy przecież słuchając jakiejś muzyki płaczą. Być zdarza może się. Ci, którzy są nieco bardziej wrażliwi, ale jest jakieś połączenie pomiędzy tą taką sferą emocji, a sferą czystej fizyki. Wiemy na pewno, że wtedy, kiedy słuchamy dźwięków, które nam nie odpowiadają, są dla nas niemiłe, następuje takie dosyć szybkie połączenie pomiędzy tą częścią mózgu, która słyszy dźwięki, a tą częścią mózgu, gdzie powstają negatywne emocje. Jak słuchamy dźwięków miłych, to połączenie jakoś jest przekierowywane do tych miejsc, gdzie powstają pozytywne emocje. Ciekawe jest to, że jak się zrobi dokładną analizę tego dźwięku albo skrzypienia nożem o talerz na przykład. Proszę tego nie robić. Tego nie będę robił. Bo ja mam propozycję, żebyśmy sobie posłuchali koncertu, dobrze? Dobrze. Czy tam będą takie odgłosy styropian? Nie, będą ciarki, ale będzie pozytywnie. Okej, okay. Czyli się popłaczę znowu. No, tak jak ja, jest bo to... ja się wzruszam. Nie, niewykluczone. Bardzo się wzruszam. Ja się wzruszyłem, jak pierwszy koncert sam zagrałem. Ale reszta widowni płakała chyba z innego powodu. Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Do jutra. loser. You're living on your nerve when someone drops a cup and I submerge. I'm swimming in a circle. Tak, koncertowo i tam też pojawił się wątek dzwonienia w uszach, jeśli państwo wychwycili. Jeśli chodzi o koncerty, to pan Paweł napisał, pan Paweł lubi mocniejsze uderzenie. Ja wiem, że temat poważny i to jest problem, jednak chciałbym podzielić się może tym, że ze zdrowym, znaczy zdrowym doświadczeniem. Fajny szum w uszach po dobrym, nagłośnionym koncercie nie jest taki zły. To w końcu na drugi dzień po imprezie stanowi, że są miłe wspomnienia. A z kolei pani Kama napisała także w sprawie koncertów. Szum uszny pojawił się po staniu przed samiuśką sceną na koncercie rockowym, bez stoperów. Co ciekawe, dziewczyna stojąca obok mnie miała te same problemy. Dziś zachęcam wszystkich do noszenia ochrony, środków ochrony słuchu na koncertach. Jeden koncert naprawdę może zmienić życie i to nie tak, jakbyśmy chcieli. W Polsce niestety mało jest regulacji, jeśli chodzi o koncerty. O ironio, sama jestem lekarzem. Ranek@polskieradio.pl. Krystian Hanke. Mówiliśmy o willi pana marszałka, ale powiedzmy też, że jeśli chodzi o wyliczanie i rozliczanie, to Super Express też pisze, że Donald Tusk chce zarobić kolejne 3 miliony. Tak wyliczył zarobki Donalda Tuska, jeśli na drugą kadencję pozostanie na swoim stanowisku unijnym, czyli 2,5 roku, 3 miliony złotych. No nieźle, nieźle. Zresztą teraz to Angela Merkel zada Beacie Szydło pytanie o przyszłość Donalda Tuska. Pisze dzisiaj Anna Słojewska w Rzeczpospolitej. Tym samym, bo Donald Tusk niespodziewanie ogłosił w czasie formalnego szczytu na Malcie, że chce być przewodniczącym Rady Europejskiej na drugą kadencję, tym samym zmusza polski rząd do ustosunkowania się do jego kandydatury. Czytamy w Rzeczpospolitej, a już na drugiej stronie Andrzej Bielecki w komentarzu pisze, że no właśnie we wtorek w Warszawie z prezesem PiS spotka się Angela Merkel. W ten sposób kanclerz pokaże, że Kaczyńskiego nie można porównywać z Marine Le Pen czy Gertem Wildersem, że to nie jest populistyczny polityk, który chce zniszczyć Unię, ale potencjalny partner, z którym można wspólnotę ratować. Kaczyński może być partnerem Merkel, pisze Bielecki w Rzeczpospolitej. Niemcy nie oczekują ze strony polskiej zasadniczych poświęceń, chociaż chodzi bardziej o zmianę tonu wypowiedzi polskich przywódców, zrobienie przez nich kroku w kierunku unijnego kompromisu. No tu nie chodzi o prezent dla Merkel przed jesiennymi wyborami do Bundestagu, raczej o ochronę jak najbardziej podstawowych interesów naszego kraju. Jeśli Unia się rozpadnie albo stanie się pustą strukturą, mało kto straci na tym tak bardzo jak Polska. Kaczyński musi to zrozumieć. Czytamy w Rzeczpospolitej, ale w Gazecie Polskiej codziennie zdecydowanie inny ton komentarzy. Kanclerz Merkel uważa, że ze względu na już istniejące więzi będzie można poprawić w miarę łatwe stosunki łatwo stosunki z Polską. Jednak przełom w naszych relacjach zależy od refleksji, do której Niemcy muszą dojrzeć przede wszystkim sami. Czytamy już na stronie drugiej Gazety Codziennej. A w dzienniku Gazecie Prawnej Marek Teichman pisze, że przed nami leżą dwie pigułki. Niebieska pozwoli nadal żyć w Matrixie naszych wyobrażeń o relacjach z Niemcami. W zasadzie dwóch Matrixach. Ta wersja 2015 roku zakłada, że szczęśliwej rodzinie narodów europejskich nie ma lepszego przykładu pojednania niż relacje polsko-niemieckie. Można też być w Matrixie w wersji 2016. W jego założeniach Polska powstała z kolan, wsparta na ramieniu dżentelmena o imieniu Wiktor. I teraz przewodząc zgodnej rodzinie narodów Europy Środkowej daje odpor niemieckim zapędom. Ale można też sięgnąć po pigułkę czerwoną, pożegnać obydwa Matrixy, relacje z Niemcami budować w oparciu o rzeczywistość, do czego namawia komentator dziennika Gazety Prawnej. To jest jeden taki wspólny główny temat polityczny. Drugi to, jak pisze codzienna, wymyślona afera z sierotami z Aleppo. Pojawiła się informacja, że polski rząd rzekomo nie chciał przyjąć 10 biednych sierot z Aleppo. Tymczasem okazało się, pisze Codzienna, że chodziło nie o 10 sierot, ale o osiedlenie osieroconych dzieci i ich rodzin. Fakt, że media podały nieprawdziwą informację, zjadliwie komentują internauci, pisze Codzienna. W dokumencie nie ma mowy ani o dziesiątce małych uchodźców, ani o szczegółach dotyczących wieku i liczby uchodźców, jakich chciał przyjąć prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Wyjaśnienia także rzecznika rządu Rafała Bochenka. Rząd nie podjął żadnej decyzji w sprawie, a pismo, które zostało wystosowane w odpowiedzi na pismo pana prezydenta, wskazywało na obiektywne trudności związane z przeprowadzeniem tego typu działań, oświadczył rzecznik rządu. Ale Gazeta Wyborcza, która po tej sprawie poświęca więcej stron, pisze, że fakty są po stronie Karnowskiego. Przytaczając historię tej całej akcji w Sopocie, apel mieszkańców do radnych, potem rezolucja Rady Miejskiej w Sopocie, pisze na końcu tak. Trudno uwierzyć w szczere intencje osób, które swoją niechęć do pomysłu tłumaczą tym, że w apelach była mowa nie tylko o dzieciach, lecz także o rodzinach. Czy już jest z nami tak źle, że dzieciom możemy pomóc, ale już w zestawie matka, ojciec i dziecko widzimy groźną grupę terrorystów? Pyta Mikołaj Chrzan w Puencie. No, troszkę można tak powiedzieć. Artykuł Fakty po stronie Karnowskiego. Dziś w Gazecie Wyborczej także wywiad z prezydentem Sopotu, ale o tym, jak błąkają się samotne, ranne i głodne dzieci z Aleppo, na kilku stronach ten temat dzisiaj powraca. Taka w zasadzie podsumowanie tematu. Wielka awantura o sieroty z Aleppo, czyli każdy czyta jak mu wygodnie. Także dziś w Polska The Times. Dziękujemy. Poranna prasa. Krystian Hanke. Dziękuję. 2273. Dzisiaj w Krakowie koncert maestro Ennio Morricone. To dopiero będą ciary przechodzić. Miłego koncertu życzymy i proszę pamiętać, słuch też bardzo ważna rzecz. Pan Kamil napisał, czy mogą państwo coś powiedzieć o nadwrażliwości dźwiękowej zwanej mizofonią. Cierpię na tę przypadłość, a nikt w ogóle mi nie wierzy, że coś takiego istnieje. Tak? Istnieje. Panie Kamilu, potwierdzamy. Mizofonia, nadwrażliwość na dźwięki. 27 po 7 za chwilę skrót wiadomości. And my instincts poison and a truth blown gutter full of wasted years like blown out speakers ringing in my ears always nausea oh nausea now I'm gone it's nausea oh nausea. I'm a straight line walker with a blackout room. I push a shopping cart over in an Aztec ruin with my many and fingers working for some god who could see his own reflection in a parking lot. Oh, it's nausea, oh, nausea, the record. Zapraszamy do reklamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Co w pamięci trzeba mieć? Pięć porcji zdrowia jemy codziennie. A gdzie je znajdziemy? W Biedronce niezmiennie. W Biedronce co tydzień czeka nowa super piątka warzywno-owocowa. W tym tygodniu super piątkę otwierają brokuł 3,99 za 500 gramów i mandarynka tylko 3,49 za kilogram. Super rabaty na warzywno-owocową ofertę w Biedronce. Biedronka. Codziennie 5 garści owoców i warzyw. Joanna Filipczak, pedagog szkolny. Magnisie to żelki z magnezem w pysznych owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement diety Magnisie, potrafią się skoncentrować, są aktywne, radzą sobie ze stresem. Magnisie. Pyszne, magnezowe misie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Anna Zaleśna-Sewera. Hos w rękach policji. Szef grupy przestępczej, która wyłudzała pieniądze od starszych osób metodą na wnuczka, zatrzymane na warszawskiej Woli. 49-letni Arkadiusz Eł, pseudonim Hos, jest podejrzany o co najmniej 4 wyłudzenia sięgające 1,5 miliona złotych. Usłyszał zarzuty, grozi mu do 10 lat więzienia. Premier kontynuuje przegląd resortów. Za półtorej godziny spotka się z ministrem środowiska Janem Szyszko oraz ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofem Jurgielem. Beata Szydło rozpoczęła przegląd resortów w połowie stycznia. Tłumaczyła, że chodzi o wyznaczenie nowych kierunków działań rządu. Światowej sławy tenor Wiesław Ochman obchodzi 80. urodziny. Artysta urodzony w Warszawie będzie świętował w Zawierciu. Jak przyznaje tenor, Zawiercie jest miastem, które pokochał. Ono troszeczkę w niektórych rejonach tego miasta przypomina mi moją Pragę, gdzie się urodziłem, gdzie bardzo dobrze się czułem. I w związku z tym ja to miasto, nie waham się powiedzieć, niezwykle cenię i darzę ogromną sympatię, a nawet mogę powiedzieć, że kocham. Od ponad 20 lat Zawiercie organizuje koncerty Wiesława Ochmana, z których dochód przekazywany jest na konto fundacji działającej przy Zawierciańskim Szpitalu. Salwy honorowe w Londynie to na cześć królowej i jej szafirowego jubileuszu. Elżbieta II jest pierwszą w historii Wielkiej Brytanii, która zasiada na tronie 65 lat. Więcej o tym już za niespełna pół godziny, a teraz w Trójce czas na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Rośnie zużycie energii elektrycznej w Polsce. Z danych polskich sieci elektroenergetycznych wynika, że w 2016 roku zużycie to wyniosło ponad 164 tysiące gigawatogodzin, podczas gdy rok wcześniej było to ponad 161. Prezes forum dr Joanna Maćkowiak-Pandera szacuje, że wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce liczony rok do roku może sięgać od 1,5 do 2%. Dodaje, że będzie to zależeć od wielu czynników. Jeżeli rząd ma w planach elektryfikację ciepłownictwa, czyli stworzenie możliwości ogrzewania na prąd, no to ten wzrost może być większy. To też zależy od kondycji gospodarki i tego, jak będziemy się dalej rozwijać. Tutaj zużycie przemysłowe jest kluczowe. 2016 rok był kolejnym rokiem, kiedy zużycie energii elektrycznej w Polsce wzrosło. Prezes ukraińskiego koncernu energetycznego Naftohaz ostrzega Niemcy przed uzależnieniem od dostaw rosyjskiego gazu. Andrii Kobolew mówi o tym w wywiadzie dla gazety Weltansonntag z Berlina. O szczegółach Wojciech Szymański. Konkretnie chodzi o plany rozbudowy gazociągu Nord Stream, którym rosyjski gaz transportowany jest do Niemiec po dnie Bałtyku. Do końca 2019 roku mają powstać dwie kolejne nitki tego gazociągu, co podwoi jego przepustowość. W rozmowie z gazetą Kobolew ostrzegł, że prawdopodobnie będzie to oznaczać rezygnację Rosjan z przesyłu gazu przez Ukrainę. Jego zdaniem będzie to miało negatywne skutki dla Niemiec. Jak stwierdził, kraj ten stanie się praktycznie jedynym punktem dostaw rosyjskiego gazu do Unii Europejskiej, co uczyni Niemcy podatne na rosyjski szantaż. Jak dodał, władze w Berlinie mogą znaleźć się w takiej samej sytuacji, co władze Ukrainy w 2009 roku, kiedy Rosjanie po prostu zakręcili kurek z gazem. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. O silnej nadal polskiej walucie mówi Marek Rogalski z domu maklerskiego BOŚ. Złoty jest silny, ponieważ sprzyja mu otoczenie i wewnętrzne, i zewnętrzne. Jeżeli chodzi o dane z zagranicy, no mieliśmy dobre informacje z USA w piątek, ale nie na tyle dobre, żeby wskazywały na rychłą podwyżkę 100% w USA. W związku z tym, dopóki dolar na świecie jest słaby, dopóty złoty u nas w kraju pozostanie mocny. Oczywiście sytuacja się w końcu musi zmienić, natomiast no, oczywiście pytanie kiedy? No a w tej chwili frank szwajcarski kosztuje 4,02 zł, euro jest po 4,29 zł, dolar 3,99 zł, funt brytyjski kosztuje 4,98 zł. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Ranek głównie na zachodzie i południu mglisty, w dzień pochmurno, popada śnieg, na południowym wschodzie deszcz ze śniegiem, na północnym zachodzie możliwe za to większe rozpogodzenie. Temperatura od minus 5 stopni w Suwałkach, minus 3 w Warszawie, Siedlcach i we Włocławku, 0 w Świnoujściu i Jeleniej Górze, do plus 3 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

isn't what I need him to complete. I want him to be certain that he doesn't have a burden, that he doesn't need a vision, that he only has permission to do my instant bidding, which is to say what I have told him to repeat. Going home without my sorrow, going home sometime tomorrow, going home to where it's better than before. Going home without my burden, going home behind the curtain, going home without this costume that I wore. I Piotr Metz. Piotr Metz, który także dziś przygotował dla Państwa zestaw muzyczny i w większości to są artyści, którzy zmagają się z szumem usznym. Już Państwo to usłyszeli. Za godzinę, mniej niż za godzinę, pojawi się piosenka dnia. Także artysta, który zmaga się z tym, z tą przypadłością. No a za chwilę bracia, ale wcześniej jeszcze Łukasz Walewski. Trzecie oblicze dyplomacji. Dziś w naszym cyklu zastanowimy się, co prawo mówi o zestrzeliwaniu samolotów pasażerskich, na pokładzie których są terroryści i grożą, że dokonają zamachu. 30 lat temu świat obiegła wiadomość o tym, jak 19-letni Matthias Rust z Niemiec Zachodnich przebił się przez radziecką obronę przeciwlotniczą i wylądował w geście politycznego manifestu na środku Placu Czerwonego w Moskwie. Działo się to w czasach zimnej wojny, 5 lat po tym, jak Związek Radziecki zestrzelił południowo-koreański samolot linii Korean Airlines lecący z Nowego Jorku do Seulu, gdy ten tylko naruszył przestrzeń powietrzną ZSRR. Zginęło wówczas 269 pasażerów. W 1973 roku Izrael zestrzelił libijskiego Boeinga, gdy ten tylko wleciał w przestrzeń nad Synajem bez zezwolenia. Śmierć poniosło 108 osób. Z kolei w 1988 amerykański okręt USS Vincennes zestrzelił irańskiego Airbusa lecącego do Dubaju. To była pomyłka, która kosztowała życie 290 ludzi. W tych przypadkach w samolotach nie było terrorystów, a ofiarom nie dano żadnych szans. Procedury zaczęto zmieniać, aż nadszedł zamach na World Trade Center w 2001 roku. Od tego czasu w przypadku incydentu nigdy nie wiadomo do końca, czy samolot nie jest jednak bronią, którą chcą posłużyć się terroryści. Choćby w 2003 roku uzbrojony mężczyzna porwanym samolotem sportowym wleciał w obręb dzielnicy bankowej Frankfurtu, grożąc rozbiciem maszyny o wieżowiec Europejskiego Banku Centralnego. 2 lata później identyczny samolot rozbił się przed gmachem niemieckiego parlamentu. Władze zakwalifikowały to jako samobójstwo. W ciągu 39 miesięcy od zamachu na World Trade Center groźne incydenty w samych Stanach Zjednoczonych zdarzyły się ponad 3400 razy, to przynajmniej 3 dziennie. Kilkukrotnie doprowadzało to do ewakuacji różnych instytucji albo wszczynania alarmu przez obronę przeciwlotniczą. Było tak nawet niedawno w Polsce, gdy podczas Światowych Dni Młodzieży w zamkniętą przestrzeń powietrzną nad Częstochową wleciał rosyjski samolot akrobacyjny. Na ziemię sprowadzić go musiały nasze F-16. Czy państwo ma jednak prawo zestrzelić cywilny samolot z pasażerami na pokładzie, jeśli może on stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa jako środek ataku terrorystycznego? Na to pytanie odpowiada nasz ekspert, dr Marek Wasiński z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Częścią terytorium każdego państwa jest przestrzeń powietrzna. Władza państwa nad tą przestrzenią jest ograniczona przez prawo międzynarodowe. I po tym, jak w 1983 roku radziecki myśliwiec zestrzelił samolot linii Korean Airlines, do pewnej konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym wprowadzono artykuł 3 bis, który wyraźnie zakazywał zestrzeliwania samolotów pasażerskich. Jednak w następstwie ataku terrorystycznego na Stany Zjednoczone zaczęto się zastanawiać, czy taki zakaz powinien być utrzymany. I w związku z tym do polskiej ustawy prawo lotnicze dodano artykuł 122a, który pozwalał na zestrzeliwanie samolotów cywilnych, jeżeli wymagały tego względy bezpieczeństwa państwowego. Tym przepisem zajął się jednak Trybunał Konstytucyjny, stwierdzając niezgodność tej regulacji z ustawą zasadniczą. Było kilka powodów takiego rozstrzygnięcia, ale jedno z nich, związane z prawem do życia, wydaje się szczególnie interesujące. Państwo polskie ma obowiązek ochrony życia wszystkich osób w swoich granicach. Wszystkich, a zatem zarówno tych, którzy znajdują się na ziemi i są zagrożeni atakiem terrorystycznym, jak również pasażerów samolotu uprowadzonego przez terrorystów. I Trybunał stwierdził, że nawet gdyby dało się usprawiedliwić zniszczenie w locie samolotu, na pokładzie którego znajdują się wyłącznie zamachowcy, którzy sami wybierają śmierć, żeby zabić innych, to w żadnym wypadku nie można narazić na pewną śmierć pasażerów i członków załogi, którzy nie są agresorami, ale są ofiarami zamachowców. Tym bardziej, że decyzja o zestrzeleniu samolotu musi być podjęta w ciągu kilku minut, a działanie pod presją może prowadzić do tragicznych pomyłek, o czym przekonuje praktyka międzynarodowa. Przepis pozwalający na zestrzeliwanie samolotów cywilnych został zatem usunięty z polskiego prawa. Bardzo podobny wyrok wydał w 2006 roku niemiecki Trybunał Konstytucyjny, który uznał, że zestrzelenie samolotu cywilnego byłoby uprawnione tylko wtedy, gdyby na jego pokładzie znajdowali się wyłącznie terroryści. Trzecie oblicze dyplomacji. Kolejne spotkanie już za tydzień. W poniedziałek Łukasz Walewski zaprasza. Za 13 minut będzie 8. No to obiecani bracia, którzy także zmagają się z szumami usznymi, bracia Gallagherowie. Oasis i bracia Gallagherowie. Szukam już nie przypominam, że rozmawiamy o tym dlatego, że dziś zaczyna się pierwszy światowy tydzień świadomości szumów usznych. Mówiliśmy także dziś z doktorem Tomaszem o ciarkach. Dlaczego pojawiają się, kiedy słyszymy styropian, na przykład pocierany o szybę. Pan Paweł napisał tak, przyznaje się, że zamiast ciarek płacze na koncertach. Ostatnie dwa, na jakich płakałem, to Kult, a także koncert na festiwalu w Jarocinie. Teraz już wiem, że ten płacz to po prostu inaczej ciarki. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Za 9 minut 8 jesteśmy w Barcelonie. Ewa Wysocka. Dzień dobry. Prasa hiszpańska. Witam, dzień dobry, chociaż bardziej teraz słyszę styropian pocierany o szybę, ale spróbuję. No, więc wiem, tak. Że tak kilka osób mogło tak zareagować. Na początek artykuł z centrolewicowego El País. Kryzys czy punkt zwrotny Unii Europejskiej? Ja od razu dodam, że bardzo chciałam w poniedziałek zrobić taki optymistyczny przegląd prasy, ale nijak się nie udało. On nie jest optymistyczny. Jego autor przypomina, że najbliższe miesiące są, jak to określa, nafaszerowane ryzykiem różnego rodzaju. No, tutaj chodzi głównie o kalendarz wyborczy 2017 roku i wkrótce odbędą się wybory w Holandii. Tam staje Geert Wilders, no i we Francji Marie Le Pen. We Włoszech, przypomina, też może dojść do wyborów, które ma ochotę wygrać populista Grillo, a w Niemczech coraz więcej głosów zdobywa skrajna prawica. Do tego należy dołożyć przesłania krytykujące Unię Europejską Donalda Trumpa i napięte stosunki Brukseli z Władimirem Putinem. Można powiedzieć, że do Unii Europejskiej wraca zimna wojna, ale tym razem bez wsparcia USA. Czytamy w artykule. I ostatnie zdanie napisano wielkimi, grubymi literami i brzmi ono. Nie brakuje motywów do tego, by Unia Europejska zareagowała. Wydaje się być nie do zrozumienia, że wciąż tego nie robi. Kolejny temat. Hiszpańskie pensje bardzo poniżej reszty krajów euro i wciąż niesprawiedliwe. To taki długi tytuł z dziennika ekonomicznego Expansion. Autor artykułu powołuje się na niedawny raport UGT. To jest jeden z dwóch największych centrali związkowych w Hiszpanii, a z raportu wynika, że w Unii Europejskiej mniej od Hiszpanów zarabiają tylko Portugalczycy i mieszkańcy krajów, których wciąż nie wprowadzono euro. A do tego w Hiszpanii kobiety zarabiają średnio 20-25% mniej niż ich koledzy piastujący takie same stanowiska. Ale jak się okazuje, to jest pocieszenie dla Hiszpanów, dla nas niekoniecznie. Owo nierówno uprawnienie dotyczące poborów jest wciąż powszechne we wszystkich krajach Unii Europejskiej. I tutaj przykład taki ostry to jest służba zdrowia. W Hiszpanii różnica między lekarzami i lekarkami wynosi średnio 23%, w Unii 14%. I tak moglibyśmy analizować biura nieruchomości, usługi. Wszędzie tam panie zarabiają mniej, ale drogie panie są wyjątki. Jeśli chcemy zarabiać więcej niż nasi koledzy, to idźmy do pracy, do przemysłu wydobywczego albo do budownictwa. Tam bardziej dbają o panie niż o panów. I na koniec artykuł z prawicowego El Mundo. Przemyślana niegościnność. Ten artykuł dotyczy Brexitu i zmiany nastawienia Wielkiej Brytanii wobec przybyszów z Unii Europejskiej, a jest ich tam 3 miliony. Autor ostrzega ich przed bardzo negatywnymi konsekwencjami Brexitu. Cytuję. Wkrótce może się okazać, że zablokowano im konta bankowe, rozwiązano umowę o pracę i odnowiono umowę o wynajem, ale na warunkach nie do zaakceptowania. No tutaj wiele zależy od negocjacji między Londynem a Brukselą, ale owa niegościnność ma podobno już złe skutki, odczuwają sami Brytyjczycy, bo jak twierdzi autor, zaczyna brakować rąk do pracy w rolnictwie. 80% niewykwalifikowanej siły roboczej pochodzi z Unii Europejskiej. Braki pracowników zaczynają odczuwać gospodarstwa rolne, fermy, a nawet restauracje i podróżując po brytyjskiej prowincji, coraz częściej można spotkać opuszczone fermy. Dziękujemy. To Barcelona. Ewa Wysocka. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 5 minut 8. Artyści, którzy żyją z szumem w uszach, to nie jest ten przypadek. Tu raczej w tekście proszę poszukać. Będzie coś ciekawego. Summer stretching on the grass, summer dresses pass. In the shade of a willow tree, creeps are crawling over me and over you. Stuck together with God's glue, it's gonna get stickier.